أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. صدق الله العظيم. سورة التوبہ یول سما سپارہ سلم نمبر آیات کے دا باندے دا مومنان و حال مخ کے بیان شو اس دا مہاجرین او انصارو کہ پا اسلام کے اول نمبر بھی دا اغوی بیان کی مدینہ منورے انصار کہ پا امداد او تعاون کے اول نمبر بھی دغه اولین دی او چا چې هجرت کړی د مکې مکرمې نه اول نو دغه اولین دی یعنی چا چې حق قبلولو کې ایک نمبر اغشت دی یا د اسلام په خدمت کې چا ایک نمبر اغشت دی په نیکۍ کې د ټولو نړوان دی دي درجه په درجه د الله پاک رضا مندي او حقیقی کامیابی و تا حاصلہ دا اولنی خلق دی. السابقون الاولون دا دے پتائیل کے مفسرین مختلف اقوال لری. بعض وی کہ مہاجرین او انصار دا سابقین اولین دی حضرت مکہ کرے لے کم خلق کے دے حضرت نہ مکہ مسلمانان شوی لی مہاجرین او انصار اغا خلق دی اولین دی. بعد وی مراد تینا اغا خلق دی کہ دو قبلو تے منز کرے بیت اللہ تے منز کرے دے و بیت المقدس تے منز کرے دے. بعد فرمائی دا جنگ بدر پورے کم مسلمانان دی دا سابقین اولین دی. بعد فرمائی حدیبیے پورے صلح حدیبیے پورے جسا اسلام روڑے دی دا اولین او سابقین دی. بعد مفسرین وی کہ تمام مہاجرین او انصار دا نور خلقنا دا مسلمانانونا مخیری دین رست خلق چیرین آغا سابقین نری او تمام مہاجرین او انصار صحابہ کرام دا اولون و سابقون دی. چاچے دو قبلو تا منز کرے دے بیت اللہ طرف تا او بیت المقدس طرف تا دغم سابقین اولین دی تحویل قبلین مخت چکم مسلمانان شیوی او بعضی ویچی دا غزو بدر چکم خلق شرکان شیوی دی اغا اولین دی. بعضی ویچی صلح حدیبیه طبيعت كتكم مرقر يا غصابقين أولين دي هر يو قول مطابق صحابة كرام مهاجر دي أو كأنصار دي دا سابقون أولون دي دا شمن تبعيزية واغش ديش دغا مطلب جولي دي أو كمن بيانيشي دا بيان دا پارشي وتمام صحابة كرام دا باقي أمت فنسبت بانده سابقين أولين دي من بيانية واغش فيشي وتمام صحابة كرام دا نور أمت فنسبت بانده سابقين أولين دي من المهاجرين والأنصار لدي بيان دي رمالي تفسير مطابق صحابة كرام دوا تبقيني يو سابقين أولين دوهم أغا تتحويل قبلة يا غزوة بدر يا بيعة رضوان نرست مسلمان شيني أو دا آخر تفسير خلاصة دارا يا صحابة كرام تمام سابقين أولين دي ذكر دي إيمان دا باقي أمتنا مخشرة والذين اتبعوهم بإحسان أغا خلق كيف عمله بأخلاقه كي دا سابقين أولين اتباعي فمكمل تاريخي سركررا دا رمبني جملة رمبني تفسير مطابق مطلب داري كي أغا خلق كي أول مهاجرين وانصار دي تحويل قبلة غزوة بدر يا بيعة حديبية لاغين رستو كم مسلمان كيغي ام پديك داخل دي او دوما درجة دا اغي مسلمانان دا تشدا قيامتا پوري ايمان و عمل صالح كي دا دوی پا طريقة باند روان دا دوما تفسير مطارق الذين اتبعوا پديك دا صحابة كرام نرستو اغا حضرات اغي تتابعين وي اغي پا داخل دي او بياد التابعين نرست ترقامة راتلم كي خلق امتك شامل لي كي فا ايمان وعمل صالح كده دغي مخكنو خلقو اتباعي كده محمد ابن كعب نا تفوز شويلي كده پیغمبر علیہ السلام دا صحابة كرام و تبارك استاثر آئلا نا غوة طويل صحابة كرام طول جنتيان دي تمام صحابة كرام جنتيان دي اگر چه په دنیا کې ته نه ګناه شوی وي او صحابه کرام ټول جنتیان دي نو شاعر چې تپوس کوي وایي د دې خبرې څه دلیل دی چې تمام صحابه کرام جنتیان دي اگر چه ګناه ته نه شوی وي هغه وایي السابقون الاولون په دې کې تمام صحابه کرام ذکر شوي دي او شرط ورسره نشته دی چې ګناه یې کړی ده او که نه ده کړی والسابقون الاولون رضي الله عنهم ورضوا عنه الله دين رضادي او دين الله نرضادي صحابه الكرام ترضى شرط نري ويلي كي گناي نرا كره ناغا الله تي رضا ري نا كي گناي كره دهم او كني ده كره هم سابقون الاولون صحابه كرامنا الله رضا ري او بيو پس تابعين سب تابعين دا دي دا فارا شرط لگه ده لده كي والذين اتبعوهم بإحسان دا رسي خلق كي دي صحابة كرام وفي اتباع فخطر خكرنا دا أغوينم رضي الله عنهم الله ترزاني تابعين تبا تابعين أغوين الله علي رزاني كي دي صحابة كرام وفي نقش قدم تجي فتابعين وفي الشرط لگه ده لده او صحابوط الله شرط لده قوله بغير ده شرطنا الله في رضا دي جنتيان دي تفسير مظهري كده قول نقل كه موطسي ويكي زما فنزا ده تمام صحابه كرامو جنتي كده ده پار بل واضح دليل دا آیات تے لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل اولئک اعظم درجتا من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا. صلح حدیبیین مخی کم صحابہ کرام دی او صلح حدیبیین رست کم صحابیان اور غیر صحابی داوی بیان لا یستوی منکم برابر ندی پتا سکے من انفقا چاچے خرچ کرے رے من قبل الفتح مخد فتح مکینا وقاتل و جہاد کرے رے اولائک آزم درجتا دبیر لوی درجلا من الذین دا اغی خلقنا انفقو چی خرچ کرے رے من بعد صلح حدیبیا او فتح مکینا رسول وقاتل و جہاد کرے رے فتح مكين مكي خلق دي اغوي اعظم درجة فتح مكين رسط خلق دي اغوي درجة لك احتفرا هو كلا وعد الله الحسنى دي طول سرع الله لجنة وعد كريلا فتح مكين مكي دي وكرسط دي تمام صحابة كرام سرع الله لجنة وعد كريلا حسنى نمراد جنة تي او الله كي وعدوك في جنة بوركم لا يخلف الميعاد الله نقبل وعده مخالفت لكي تمام صحابة كرام جنتيان دي فده كي اس ده سوكم شك نكي صحابة كرام وفسير سو خبري نكي. حديث مبارك كراغلي دي پیغمبر علیہ السلام فرمائي كي ده جهنم اور اغا مسلمان مسكينا شاكي زلی دلیما پیغمبر علیہ السلام فرمائي چاچی زلی دلیم دا جہنم اور بے مسکینا یا زمالی دن کی چچالی دلیلی یعنی چاچی صحابہ کرام دی دلیلی دا جہنم اور مسکینا چاچی صحابہ کرام دی دلیلی اور چا پیغمبر علیہ السلام دی دلیلی دا صحابی اور تابعی دا دوزخ اور بے مسکی ان دوزخ تکی ملی بکو جنت تا بزی کرنا اس کم خلق چه صحابی پس خبری کئی یا تابعی پس خبری کئی یا دا غی فمنز کی چه تا اختلافات کئی شو آغی کی بحث کئی نو دقا خلق پا خطرناک لار باندی روان دی جہنم طرف تبی روان دی خریر اند جہنم نو سات والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والسابقون أو أغا خلق شروعان بني الأولون نطولون مخيري من المهاجرين والأنصار شغب مهاجرين ندي وكذا أنصار ندي والذين اتبعوهم او بیا اغا خلق چه دلغ اولون و سابقون تابداری اکریوی بی احسان پنی کیتی رضی اللہ عنهم اللہ دا بی طول نرزانی و رضو عنه او دید اللہ نرزانی و اعد لهم جنات تجری او تیار کردی اللہ دا دید پارا جنات دا جنت باغنا تجری تحتها الانهار جاری بیلا نداغین نهرنا خالدین فیها ابدا ہمیشہ ہمیشہ بدی پدغ جنتنو کی پباغنو کی وی ذالک الفوز العظیم دا دیر لئے کامیابی و مراد مندلی وممن حولکم من الاعراب منافقون او بعض دا اغچانا حولكم تشافير لتاسن لي من الأعراب دبان إسياننا منافقون منافقان لي بعد استاسن لي تشافير دبان لي خلق منافقان لي ومن أهل المدينة أو بعض دا مدينة أسيد كم منافقان لي مرضوا على النفاق بعادة فنفاق بان لي لا تعلمهم تدوين في جنه نحن نعلمهم من تبي معلوم لي سنعذبهم مرتين زا دروی چه من با دیل عذاب ورکو دوزلی پا مدینه منوره که او دا مدینه نگیر چا پیرا منافقان اسیدن دی عادت دا نفاقو خدا دی دا نفاق دومر جور که پیغمبر علیه السلام سر اسیگی او نزدیدی و سرا سرا داری که پیغمبر علیه السلام دیر زیاد اخیار خدا منافقان فعلامون نپی جندل خدا دی تک تک تعین دا اللہ فعلم کیون او دا نور عام منافقان دی بارک اللہ فرمائی ولو نشاؤو لأريناكهم كمن أغواروا مدى منافقان بدأت أخيو فلعرفتهم بسيماهم نتبه دي فعلامو فيجني في غمر الإسلام تعالى الله فرمائي تبه دا منافقان فعلامو فيجني ولتعرفنهم في لحن القول هذا شعلا كيف دي خبرو كدين فيجني كدا منافق دو دا منافق دي نسخو و تفع علامو پی جنی پا خبرو بے پی جنی و دا باب منافقان دا سجی که تی پا علامو نپی جنی تی پا خبرو نپی جنی دا اغلی که بس خلی پی جنی و تا تی خلی خلی لا تعلمهم تدوی نپی جنی نحن نعلمهم من تدوی معلوم لی سنعذبهم مرتين ذرده چه من بدیل عذاب ورکز وزلی ثم يردون الى عذاب عظیم بیا بدیل واپس لیشی دیروی عذاب تا دیروی عذاب دا دوزخری ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار بیشک منافقان طاغلان دی طبق دا دوزخ کی بی قتشین کی بزیل دا دغلوی عذاب نمخ که کم از کم دو عذاب ابو وطن الاوی یو عذاب قبر او یو عذاب دنیا فا دنیا که با عذابی او درم قبر که با عذابی او درم عذاب عظیم فا جهنم که بوی عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرمائی کہ او دل دجمعی پرست پیغمبر علیہ السلام پر منبر تشریف فرماو او تقریبا شپک دل شکسان نمونه واغشتن او تے اخرج فا انکا منافق اوزا تا منافقی تا جمعات اوزا ندا شپک دل شکسان تے نمونه واغشتن اوزا پلالیا تا منافقی اوزا ندا یو قسم عذاب دا رسوائی که پا مجلس که پا جماعت که دا جمع پرد دا نمبر نو پا توازوش اوزا منافقا دا رسوائی دا عذاب یا دی صورت که مقه ذکر شویره که پلا تعجب که اموالهم ولا اولادهم پا تعجب که روانه چه تالرا تا دی منافقان دا مالون و دا بچی انما يريد الله ليعذبهم فيها ليعذبهم بها في الحياه الدنيا الله اراده لري كي فدي مالونو او فدي بشو ولا في الدنيا كعذاب ورشي في الدنيا فدي زندگي كي ردان ده دنيا يو عذاب ده يا بعض ده دوي فمصيبتونو فأفتونو كي مبتلاشو او دا ذلت پا مرک کمرشو دا دام عذابو یا بل عذاب داره چه دا اسلام ترقی با دیلی دلا دا دیل با غصو اطلا دا دیر غصین با پدان چکونه لگول دا هر یو عذاب مرتین مرتین ده دو دو دلا نو عذاب قبرم ولشتا او عذاب قبل الموت في الدنيا ورنشتا دا مرتين شو او دا دين اقوى دا جهنم عذاب. وممن حولكم من الاعراب منافقون او بعض دا اغشانة كافير لتاسو دا بانديسيان دينو دا منافقان دي. ومن اهل المدينة او بعض دا مدينة دا اسيدن كنهم مرضوا على النفاق بعادت فنفاق بان لا تعلمهم لا تمعلم ندبي نحن نعلمهم من تبي معلومي سنعذبهم مرتين زردك من بدي العذاب وركض وزلا ثم يردون بأبدي واقص ليشي إلى عذاب عظيم لعذابتا. وآخرون اعترفوا بذنوبهم او نور كسان دي كاعتراف واقرار كرده بذنوبهم فقل قناهن بانه خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا قد كرده بي عمل نيك او نور بدا نيك عمل كرده وبدا كرده اهل مدينة يو طرفتا سركش منافقان لي فقبل شرارت او جرمون بان لي فرضد نفاق اشول لها بل طرفتا بعض مسلمانان لي كي بتقاضاء بشريت گنا خطا تنشوه لا خطاقه بان اخفیمان لي وده گنا اقرار كي دوی نیک عملم کرده و بد عملم کرده دواره کرده بد عمل داره که پیغمبر علیه السلام در تبوک در جهاد اعلان کرده او دوی نگی کرده او نیک عمل داره که ظاهرن باطنن پده بده بانی دوی خفری منظم که روجم شتا زکاتم شتا حجم شتا نور جهادونه که شامل شویم دی دینه تیری نو در دا داست خلکو در دا پاره د مافه امید شتا. د تبوک غزالا بعض صحابه کرام تلینو عذر نو او تلینو و چه کل پیغمبر علیه السلام مدینه منوره تواپس را غیبی پدن پیشی چه من خو گناه کلی را چه جهاد لنیو تلی نباز مسجد نبی تلال اللہ سکسانو او دا جماعت پستنو پوری زانو نوتا بس ایمان نگنا شوید او من گزان پستنو پوری اوتا بس پیغمبر علیہ السلام تا خبر رسول ایک مال را اگلو ما بولد اللہ نماتی خوشتو وچی زانی تلال بس لے پیش او دی پیش دی پستنو پوری تولی بے ہوشی ون پیرالا منزل بر اپرانی سی شمون دیو کو بیا بوتا لیشو او دا سماتی لبرا پرانیسی شو بیا بوتا لیشو خوراک را که نکو سورا دی دقا سیو اللہ پاک حکم رو لے گا چیر دی گناہ میں ماب کردا میو بخن ابو لبابا لخلق ورلوی پیغمبر علیہ السلام تا آیات را گئی تاس خلیو بخلی گناہ ماب شدا وی ترسو چی پیغمبر علیہ السلام پا خفل لات نیم پرانستن تلالی بپروتن و دا سہر مانزل چی پیغمبر علیہ السلام تشریف رو لگو دی پرانستن. وآخرون اعترفوا بذنوبهم او بعض نور مرگری نور که صحابه کرام دی اعترفوا بذنوبهم جاوی اقرار کرده دقل گناهنو خلطوا عملا صالحا جد کرده دی نیک عمل وآخر سیئا او بلوسر بد عمل عسى الله ان يتوب عليهم قريبا الله دبي توب قبلك ان الله غفور رحيم بيشك الله پاک بخونك او مهربان لي خذ من اموالهم صدقه تطهرهم واخلد دي مالنا صدقه زكاه لفظ صدقه زکات لم ورغلی و اس نور خیرات لهم ورغلی نفلی خیر خیرات دا بعض روایات مطابق دا آیات دا اغی خلق پا حق کی نازل شویلی چی دا ستن و قوریزان ترلو او توبه قبولش و نبیه بطور صدقه بیخ پل مال پیغمبر علیہ السلام تا پیش کو چی دا اللہ پا دنبانی درے محصہ مال پا دا توبه دا تکمیل دا پارا بی نوابشتیشو خذ من اموالهم صدقة واخل دبید مالون صدقا زکاة یا نفل صدقا تطهرهم و تزکیهم کہ پاک کی دا صدقا دی لرا و تزکیهم او با برکت کی دی لرا تطهرهم کہ پاک کے تو دی لرا تو تطهرهم تو پاک کی دی لرا و تو زکیہم او با برکت کی دی لرا بہا پا دے صدقہ باندے نا صدقہ پہ واخلا ندبید مالونو با صفائی راشی او دیتا با برکت حاصل شی و صل علیہم او دیتا دعاو کا تو بے سرے گناہ مات شلا یو قسم روحانی گرد دبی پگلون باندے پروت تے خلوالے دے چدا دے گناہ تبعی اثر دے فچی دی صدقہ ورکرا یا نور نیک اعمال اکرن نو اغا خلوالے و اغا گرد دے گناہ اغا اثر بتے نمیرشی دے زکاة لغوی معنی زیادوالی دے لغوی معنی زیادوالی دا فصل کی غرشی دیر جی غرشی وی زکر زرعو فصل غرشو دیر شو وکم مندہ چی صدقہ ورکی زکاة ورکی نددد امال کے دیروالی زیادوالی راجی یاد از مکا چه سپلیتی پیراشی او پا دینور و هوا اولگی دا از مکا اوچشی وی دا پاک اشوا وی زکاة الارض یبسوها دا از مکا پاکوالی اوچه دن لدی از مکی ری مکا پا دی گناهون دا بنده خیرن شوی ری او دا پا دی مال که سخیری را غلی زکاة تیور کنو دا مال پاک مال کے زیادوال امراضی پاکوال امراضی ستاہرہم و تزکیہم تپاکے دیلرا او بابرکت کے دیلرا بہا پنے صدقو باندے فزکاتو باندے و صل علیہم او تدعاو کبیتا حضر پیغمبر علیہ السلام دعا کہ صدقی والا تبیکولا نازلہ بیت قدشو او خوشحال بشو کہ ما تا پیغمبر علیہ السلام دعا وکلا میرا پیغمبر علیہ السلام پا دعا باندے دے مال کی بم برکتو او پا اولاد کی بم برکتو او دا برکت بنا سے اولاد تر اولاد پورے رسیدو میرا پیغمبر علیہ السلام کہ دا دے خلق صدقہ بوارشتا زکاة بوارشتا تو بیرے و تا دعا کولا نو اس دا پیغمبر علیہ السلام نرستو دا عالمان وارث الانبیاء دی نو دویبا دے صدقے والا تا دعا کولا ان صلاتک سکن لهم بے شک تا دعا دا دویبا پارا سکن لهم دا ذرہ تشکین لے نظر تسکین و اطمینان دے کہ پیغمبر علیہ السلام دعا ہوتی واللہ سمیع علیم اللہ اوریدن کے ہم لے او علیم خبردار ہم لے علم یعلمو ان اللہ هو یقبل التوبت عن عباده علم یعلمو آیدوی کوئی گنا ان اللہ شبیشک اللہ پاک هو يقبل التوبة فأمدي توبة قبلي عن عباده دخل بنياننا ويأخذ الصدقات أو أخل صدقات زكاتنا يعني قبلي الله زكاة قبلي أو توبهم قبلي توبة أو صدقة قبل أول لألّا اختيار كي الله قوي دي كشاب إخلاص توبة وستا كشاب إخلاص بعد صدقة وركلا فدغة توبة ودى صدقة الله قبلي فسعلبا صدقة الله ودى الله رسول قبول نكر سعلبا زكاة رولة خلية وانغشتة پیغمبر وانغشتة خلفاء راشدين وانغشتة صري مرداش ألم يعلموا آية فوئينا أن الله تبشك الله پاك هو يقبل التوبة هم دي توبة قبلي دا الله توبة قبلي عن عباده لكل بنجاننا ويأخذ الصدقات أو أخذ صدقات وزكاة يعني قبلي وأن الله هو التواب الرحيم أو بشك الله كده هو التواب الرحيم هم دي توبة قبله انك مهربان لي وقل اعملوا فسيرى الله عملكم وقل اعملوا وفرما يا پیغمبر عليه السلام عملك ويتاسو فسيرى الله فزرقك الله بقول عملكم ستاس عمل ورسوله دا الله رسول بمستاس عمل قوري والمؤمنون ومؤمنان بمستاس عمل قوري فتوبة بعني زال قناهنا معشي مخي الله قوري تركني قوري فده توبة كتصابقي أو فده توبة بعني استقامة الله درك دي جهاد كخلا نلي قضوة تبوك لا آئندہ جہادنا بچی گی اگر کی بڑے مرانے کتیشی پیغمبر علیہ السلام او داغ خلیفگان بستا مرانے دون وچی ٹک کار اوکے عمل دے صحیح کو بدلے با اللہ در کئی فصیر اللہ عملکم ورسولہ والمؤمنون فزرد کی گوری با عمل ستاسو الله هذا الله رسول المؤمنين وستردون إلى عالم الغيب والشهادة زردك تاسو بواپس ويشي أغزاد تا في عالم دي پفتو وفق كاروباني فينبئكم فالخبر بدر كتاسو تا بما كنتم تعملون فأغ عملون كتاسو كوي وآخرون مرجون لأمر الله او بعض نور خلق لي مرجون لأمر الله في انتظار كيد أمر الله إما يعذبهم وإما يتوب عليهم مدينة كي لا شيء مختصر للوا في غزوة تبوك كي شريك شوين لي سخلت قداسي كي لنفاق دا وجنا جهاد لنوزلی او سو مومنانو او دا سسته او دا تن اسانه دا ودینا جهاد کی شریک شوینو چرا کم مومنان دیو جهاد لنوزلی دا بیاد وقت شمالی چه پیغمبر علیہ السلام واپس دا جهاد نراغ نبیستنو پورزان دا مسجد اوتارا او دری کسان داسیو چه اگوی پا دا جماعت پستنو پورزان تنلی نلی او دا دروغ و عذرین پیش نکر او چیسا حقیقت وغی پیغمبر علیہ السلام تاوی ای بس ننو سبا چی فاتی شو بس وقت پورا شو دا سر تلی نیو او رشتیا خبرم دا توکا عذر را سر نشتری و آخرون مرجون لعمر الله دا آیات داوی پبارک نازل شو ناغوی سورا دی دا اللہ حکم تا انتظارو کر یا با اللہ سزاور کئی او یا با ماب کئی نو پیغمبر علیہ السلام دی دری کسانو سرا دا صحابه کرامو بیکات کو وی دی سرا سلام کلام لین دین حس و سرا مکره دی پنزو سرا دی پس دا دی دا توبی دا قبلی دو حکم را دی و آخرون مرجعون لی امر اللہ او بعض نور کسان دی چی امید انتظار کی یقی لعمر اللہ تحکم دا اللہ اما یعذبهم یا با اللہ اغیل عذاب ورکی و اما یتوب علیہم یا با اللہ دا اغیل توب قبول کی واللہ علیم حکیم اللہ علم ولو حکمت والا لی سبحان ربک رب العزت اما یشکون وسلام علی المرسلین والحمد لله رب العالمين اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار برحمتك يا أرحم الراحمين